أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi batay nu tollu ci sunu tere borom bi tabaaraku wa ta'ala tollu ci sura al-a'raf ci kattanu borom bi ñuy jël tay ñetti aya Aïe 70, 71, ak 72. Mu nek ñetti aya yuñu sunu borom di jangal ñeenti mbir. Yoyu ba ci jitu moy ihtijaj al-musrikina ala sihhati batilihim بفعل آبائهم وأجدادهم بقي سنو درس تاي دانانو ويرل بو باخا باخا باخ گنو دگلل گنو ليرال گنو سخال ني ديمب ني تاي سورانتيوونو ndax ay yi nek sunu kanam tay dañ koy firi mu melne legui legui la wacc xolal sunu dars tay moy ihtijaj al mushrikeen bokale kat yi ñoñu don dendele yalla ak leneen daan bokale yalla su len yonenti bi waxon waw yeen li ngeen di def mom ja addu guddii xam nga luñ koy dalile lan moy sen dalil luñ koy wërele ñun dañu fekk suñuy bay ak suñuy mam diko def kon ñun dañ koy def lol kessa moy dalil amul leneen tay ki xey di soti at ci atelier ndox fajar xey rek ubi atelier bi di soti ndox soko ne yow li nak mu ne way li la fekk dem rek vendredi ci suba bala may dem juma amna ben scène télévision bo xamné limay préparer khutba yeb mang koy xol ben way di ci def waxtan di daganal galaj waye lan la dagalene galaj gi moy fi lañ ko fekk suñu imam ak suñu baye diko def kon dara nek ci demb yéfer yi ak bokalé kat yi suñ dan def lu jaadout alquran wacc yonent bi di len ko téré da ngay dégg ñu naan ñun suñu ndey ak suñu baay ak suñu mam lañ fekk ñukoy def kon ñun mënuñu ko baña def té lolo fi nek moole musiba yi def ci réew mi koko fi téré ne ko li jaadout lim la koy wérélé moy sama baay ak sama mam li la fekk ñukoy def légui sax néna lolu yakadu yakunu sunna dem na ba nek sunna lu ndey ak baye daan def ak ay mam ak ay aada tay sunna la ko deful boko lolou tay sunna la fil umam wash'ub peuple yi ak xet yi tay fo dem ci xet yi tugulori sereri jolaay manjaagi olof yi nak ko dem ak ay musibam boko ne li munela sama ndey ak sama baye wolé ñu xol deug bi yalla wax wolo ñu xol diiné bi lu mu wax waye dédé ñun dal li lañuy fekk suñuy ndey ak suñuy baye di def ñun lool lañuy def kenn mënu ko dindé lool da lañ ko jang tay wa huwa taqlid nak al mazmum lool nak mbokk yi loolo yi topando guñu ngagn topando amna fu muy bax waye amna topando go xamne kenn mu ntafexé mu bax ñun dañ ñoo sante dañ ñoo sante ñu topando waye topando go xamne topando ngumbal mom dañ ñu ko téré sant nañ ñu topando wax deug yalla ndax yalla wax na ñu topando yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye nak sant nañ ñu topando topando ngumba moy suñuy ndey ak suñuy mam li lañ doon def ñun lool lañuy def lool mom dañ ñuko téré ñaarel min hamqil kafirin istijaluhum bil adab mutalabatihim bi yalla daf nuy won tay yi nga xamne ay yefer lañ dof guñu dof ak ñaka xelu guñu ñaka xelu loolu lañ yobbe suñ leen di wax mbugalum yalla o lie ñu tuup ñaan yalla yalla mussal leen ci dede dañ na na wacc way na ñew nañu yalla way na asaman toj ay doj loolu fi sax legui loolu lañ wax bo de yalla tojal ay doj yoy lañ wax tawal ay doj wala defal nangam way na yalla xar geej gi way na mugal mi wacc na asaman kep suñu kaw loolu la yéféri daan wax demb ñi tay ñi tamit loolu lañ wax rek lool nak ak ndof la nit mom bu xamone yalla xam meram xam mbugalum suñ ko koy wax dafa wara daw tu yeglu yalla waye warta wax na mbugal mi ñew ndax mbugalum yalla xejul ci ay doomu adama bis mu nek yalla won ñu ay misal ci ay dekk yu mu mbugal mu netali ñuko ci alquran ni ci tek suñu beut gudde ak beccëk ñom aad ñom samud ñom fir'aun ñom haman ñom qawmu tubba ñom ashabul ayka ñom bes bu nek ñu jang ci alquran yalla mbugal na len te du mbugal mu ndaw wala yalla mbugalam xejul ci ay nit kon bokku na ci dofuk yefer suñ koy wax mbugalum yalla da na na ñew ñettel bu ñuy jang tay moy alihatul wasaniyin mujarradu asma la haqa'iqa laha yefer yi ñi lank baña jaamu yalla seen xërem yi len téré jaamu yalla ay turi kessa la tur ñoko yatt ñoko peintir ñoko rafetal utul ko tur ba pare diko jaamu fofu dem nak ci aduna bi fofu dem ci aduna bi ñay jaamu luddul yalla ñoko créer budé luñuy tabax la ñoko tabax budé luñuy yatt la ñom ñoko yatt budé luñuy dessiner la ñom ñoko dessiner ba paré outal ko tour top diko jaam ay touri kessé la in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan sun borom neena ay touri kessé la yéne ko defar bam rafet tek ko fi diko jaam wala ay khalat la wala ay yeen ko def waye amul len lu ci yalla def kon ñi nga xamne ay jaamu ko ti xërem lañ ay tur kessa lañuy jaamu dara du ci deug xeer wuñu yett la wala sima buñu toyal wala ab tableau buñu dessin wala ñu photo ko defar ko ba mu rafet tudde ko ab tour commencé diko ray wala diko sujotal wala diko magal wala mune waye xam ngeen ne lolu lenn du ci yalla lenn du ci jeriñ amul lenn lu ci lor du dundal du ray du dundal du ray kon mbok yi dafa wara leer alquran lim ñuy jangal lepp leer nañ amul len lu ci lendeum waye tay li tax nu melni nga xamne duñ deglu yalla duñ deglu yonent li tax tay suñu dundu metti moy ñak gëm ne alquran waxu yalla la suñu xamone waxu yalla la nu nangu ko gem ko diko dundu kon musiba yi ni dundu tay ken duko dundu ñental bu ñuy jang moy qudratullahi ta'ala wa lutfihi tatajalla fi ihlaki ad wa inja'i hud wal mu'minin katanu yalla ak men menum day leer waxtu wu nek ci ay yonentam yu mu yonni rawatina yonent yalla hud yalla yonni nako ci wu xet bu tuddu ad no lank sunu borom jël mbugal jël ngelawam mbugal len mbugal mu tar mbugal mo xamne amul kenn kuko muna empêcher amul kenn kuko muna teye yalla mbugal len beccëk ak ay guddi yu ne fang yu leer nañ amul kenn kuko muna riposter kon lolu katanu yalla la yalla katanam xejul ci doomu adama motax yalla yakam ci wul inna allah la yumli al abd yalla day baye jambi rek muy def luko neex muy ciepi ciepi di tepp di bonde bu ko yalla ne nous dotul recceti chaque jour ñu gis ngandu mu yalla ne nous wacce ko cheikh abdul hamid kiski day wax ne fa kam min malikin rufi'a allah ala mat mun fa lamma ala mat dañu japp nit diko yëkëti diko takal ay grat diko takal ay ndombo tank diko yëkëti yalla neena ñu yëkëti ko bu mu kawé ma waccé ko té suma ko waccé kenn doot ko yëgalat wala ñaata nit ngeen gis ñu takal leen ba seen dënn yi fess ndey jor ak chamoy ba mbag yi fess après yalla tékki lepp soko bëgg gi gis grat yoy soko bëgg té gis xam nga fay dem ci photo bi da doto ko fekk ci dënn waaji ñu tak ko ci ci photo nga koy gis de ah kon yalla ngok kon suñu borom katanam ak lewetam bes bu nek mu feñ ci alak gi muy alak xet yi nga xamne dañ ko lankal bes bu nek mu neñu fa amma bes bu nek mu neñu inna fi zalika la ibra bes bu nek munañu la ayatin liqawmin bes bu nek yalla diñ joxoñ ay baram gis nga fir'auna biko yalla ala gay ba fere lum wax inna fi zalika la ibratan liman yakhsha kim ta nga non de ku bëgg waru xolal fir'auna rek mi taxawon fi demb nan ma yalla ana rabbukumul a'la taxaw fi demb rek di bak nan kuma fi deggati nga nan yalla nga dana la mbugal ma alimtu lakum min ilahin ghayri yalla muné fa akhaznahu fa nabaznahu fil yammi wa huwa mulim qissa fir'auna ñaari mbir yu doy wara nga ci fir'auna ak musa lo xamné lol dong adina bi yeup waron nañu gëm yalla ci digënté fir'auna ak musa kérok bi yalla di mbugal fir'auna wo fir'auna nan la tollu bobu firawna wala tollu ci dole dama len di laaj ah mo yoron aduna bi yeb ci loxom neena man ma yalla ku fi waxati di nga de ñepp ne pat ci lan lako yalla mbugal kan ci ndox yalla bi muy muccel musa ci lan lako muccel bo musa ban dole la xolen rek yep yalla yam la wax falqihi fil yammi yalla ne ay musa sani musa ci ndokh mi yalla mune fir'auna fa nabaznahu yep ndokh la mais bi yalla di musul musa bo musa ban dole la dama len laaj lire bu jiddu legi ñu tugal ko ci caisse legi sanni ko ci geejgi legi yalla mune geejgi bul ko laal Fir'auna tak ndomba yi gëna graw ci aduna puissance yop la jité yalla mu ne ndox mi yëkëti ko ba ci kaw dur ko ci suuf ah yep ndox mi la waye kan mo jox ndox mi ndigal mu musal ke mucc mbugal ki ha yalla Musa dafa febaron mune yalla dama febar de yalla mune ko waaw mune lutax ngay may setan bamay beuga de yalla mune dama bëggon nga xamne man may faj garab du faj ah mune wa bismillah yalla mune ko pompal yi mus bobu garabu granate bi mune amune ko jël ben dom nga lek Musa jël ko dag ko xar ko dindi domi lek ko daldi wir mu tane ay fan ay at ay wer mu febarat même febar mu dem rek dag lek affaire bi gëna graw mune waw yalla yow man ma febaron barki demb man la dama febar nga ni ma dagal granate bi nga lek ma dag granate bi lek ma lay mu wer tay ji ma febar ma dag ko ma lek ma gëna febar yalla mune dama la bëgg wone du granate bi man la wa iza maritu fuyasfini du li nga lek du li nga nan du docteur bi yalla la kon mbir mi yalla la geejgi yalla alage Musa Firauna mo reccel Musa te wax deug yalla ñom ñaar kan mo waron alku ñom ñaar ku waron la ah lire bi kay wax deug yalla mo waron de xolal kele ni mu toll ak armée bi mu andal kérok bani israël armée bi la firawna genné armée bi nek ci kanam ba Moussa ti Moussa gestu yalla ne yalla firawna day genn tay de mune bu genné bu la topé ma top ko Moussa genn firawna top ko yalla top len ñew ba ci geej gi Moussa jël yat bi door ci geej gi yalla mu ne ko jëlal sa yat bi nga door ko ci geej gi fadrib bi asakal bung ko doore ci geej gi fan falak mu xotte ko mu melne ay montagne xeer te jibir geej la yalla mu ne Musa jallal Musa jall bu mu deme bay genn mu ne day tej geej gi mu japp ci ñaari ciat yi mu ne ni ciat bi ak ciat bi mu ne dakoy tejj yalla ne ko watrukil bahra rahan bayil geej gi sa nek ci arrière la watrukil bahra bayil geej gi Allahu akbar mir mi du yaw rekilen Musa rekile Firaun dugg bam duggé ba yalla xamna ne duguna armée bi top ko yalla bayilen bañu nek ci digg bi nga xamne duñu avancer bala ñuy genn dé buñuy arrière bala ñuy genn dé yalla mu né montagne ndox mi nañ wacc ñu seen chariot yi ak armée yi mu yoron yeb geej gi di toj di door ci suuf té xam nga lu doy war dara gennul ludul mom ñepp dé waye geej gi da lek lepp mom kessa la yalla né gennal tay da nga né won yalla nga té ñepp dañ la tim ñu gis sa bir bi nan ndox bani put sa bani buxiku yeen yi lek ko ak sa tuñ yi ak sa nopp yi ak sa sex bi ñepp dañ la tim xamne do yalla ba waxuma sax ñitt ñi waxuma sax jamono joju waye ba ñun ñi ñu koy tim ku ko bëgg tim legi taala sa portable rek nga def firawna lañu indi lako mune lacc nga xol ba doyal ndaysan dal di fay sa portable dem teddi ñun sax gis nañ ko wala te yalla bamu ne ko dina la gene da ko ne dina musal sa yaram bi firawna kañ la deewon kon lool rek da waron na tax nu gëm yalla dina la genni musal sa yaram nit ñi tim la xamne do yalla ndax yalla du de teew da nga de bi lool ñaat at bi ko yalla waxe legi al yawma nunjika wa bi badanika li takuna liman khalfaka aya ñan ñoo nekkon liman khalfaka ñan la nun ni yalla neena ko dina la genni ba ñi ñew sa ginnaw di nga nekk kemtan pour ñom ah mais ken waru wu ci lolou moy wax ci nit ñi dañuy ñew gis ko ñewat gis na firawna terminé ñun ñi dañuy connecté wu legi gis ko gis nañ firawna mo ngi ni paré nañ ci lañ ci jang amul luñ ci jang ak fimu tollon han fimu tollon dim ci mbew ci rew ci doole ci katan di def lu ko neex legi légui ni lu mën ha kon ana lu doon jaay lolou dars la mbok yi inshallah biznillah lol mo nek sunu dars tay ma bayyi cheikh bi mu jangal ñu ñetti ay yoyu qalu ajitana lin'abud allaha wahda wa nadhara ma kana ya'budu abauna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله سميتموها jazakallahu khairan nanu la yalla fayal yiw sunu borom neena qalu gaña neenañu ay deñul diñu netali histoire yonent yalla hud alayhi salam fahahum ulai gaña ngi ni yarudduna ala da'wa ala da'wati hud ñongi ni di pousser di dello di bagn nangu wote yonent yalla lut ñoy nga xamne ñoy mala ñoy mbolo momu nek ci bir koñ ba ci dekk ba waxon nañ al mala ñaata lañuy doon lool la mbokk mi waxon kere biñ ne al mala mu ne gang bi gang koñ bo dem amna gang ay gangu pa ak ay gangu mer ak ay gangu jeun ñoy bagn lepp lu bax li ci dekk bi ñom ñokoy bañ ñokoy jité waaw ñoo ñoy mala gang qalu gang ñu ne yow hud ajitana ndax dang ñoo bëgg indil lin'abudallaha wahdahu yow da nga bëgg ñu jaamu yalla kessé non vraiment yalla kessé la lañ wax sénégal yi Sénégal bo waxé Yalla ñu né non tay boy yeen dimay leen ñu way Yalla kessé da ngay dégg sax yeen barab ñu naan Yalla kessé dafa ri tax wala kessé rek dafa ri tax bokay japp muy recc ajitana ndax da nga no dikki da nga ñew ci ñun dara indi wu la rek ludul nun lin'abudallaha wahdahu nu jaamu Yalla rek duñ ko bokalé non lool mu ñu nek mom kessé kenn di wax kenen ndaysan wax sax bu wax conférence bi sax boy wax ñu na conférence bi day waji deug deug yalla rek la doon wax waaw amna ben conférence ma fekkoon man mako doon def dem ak ben way ñi wax ba sonu ba paré rek benen way ñew rek dal di détourner affaire bi jaar fenen da nga gis ku daw ñew né affaire ba nga doga neex fi ku bëgg lu neex da ngay wax diiw ba paré xolal xam nga lu tax Sénégal graw waji bi mo xé lool mbolo bi yepp mabbu di may waji xaaliss nan ko ni diñu romb nak di yema nakar nan ni lu né ñu jox ko waji mané ndaysan rër baaxul rër yonent bi doon wax ne al jahlu ashadu min al kufr rër mo gëna bon sax nek kéfer té gis nga Sénégal suñu leen bëggé wax dëgg moy dañu rër islam da jaar ni ñu jaar ni soko waxe ñu ne ñi ñi ya ki limuy wax ni ñun ñuy julli 95% musulman lan lay wax ay ku deg ay xamne dañu rër té xolal ay yi ni firi ni dafa melni nun lay waxal li ni kañ la waccion 7e siècle suñ koy wax ni mu melne mo ngi ni ci biti légui lay ko genn gis ko tek ci beut yonent bi bu mu ñëw di wax lan lañ ko wax aji tana ndax dang no dikke sa mission moy li na'budallaha wahdahu nanu yamu yalla rek wa nadhara ñu bayyi ma kana ya'budu abana ñu bayyi suñu bayyi luñ doon tok buy lool moy lan fi luñ ñuy wax ñun da tontu len ma fi luñ len di wax way yow da ngeen bëgg yeen demb ngeen fi ñew seen sikim yu ndaw yi seen tubey yu ciëk yu bon yi ngeen naan ñu ay way xolal gis nga lool lañ lay wax xass la ba nga bëgg def al-akhirah lool lañ ñuy wax da ngeen bëgg ñew pour ñu bayyi suñuy maam yi liñ doon def lool nak du fi amé waaw fi magni ben tak buñ doon def ñi ne mëna def bayan ma def bayan ba paré rek ben pajal ndeké pa bi dafa mer ci lima doon bayan mu ne waaw gis nga fi da ngeen di sonu rek ay fi magni liñ fi indi gaay dajji lima waxone mu paré man len jolé mo micro bi limu dajji kay fokh ñu dajjat ko mom néna magni alhamdullilah waye sunu magni ñomit amnañu ay mag magi sahaba yi ak yonentibi kay ñolen mag ñomit légui ñaari mag yi yonentibi ak sunu magni ku mag ban mag lañ ci wara déggal ban mag la yalla wax nañ déggal ci alquran lol moy wax bi ba paré li ci doy war moy ñom dañ lay jëma jaxé sax ak nit ñi yeen saay fekk ñom mag ñi tiidero sax ñom mag ñi dañoo jaar ni ñu jaar ni lahil azim mag ñi fay lañ jaar ñom ñu jaar ni ñom ñoo nek seeni banex bakkan rek bëgg laqatu ci ginnaw mer mag ñi dem waxna ko juma ni Sénégal dañuy neubutu ci ginnaw serigne ci gëmu ñu kenn seen bop lañ gëm degul leen ay bu baax bi hud ñëwé lan la ko gaay tont yow da nga bëgg nu jaamu yalla kessé ñu bayyi wa nazara ñu bayyi ma kana ya'budu abauna lasanu bayyi don jaamu yow lol nga bëgg yow sunu maam yi lañ doon def bu ñu xé suba dañuy soti ndox ci buntu kër yi soti ndox ci auto yi soti ndox ci place yi han dañuy tak ay galaaj ba ni kecc ay ndombaaki lam bu ñuy waat dañ naan barke diw yow nga ñew fi naan loolu kenn du ko fi wax yow problème nga fi bëgg indi mais ñun mënuñu bayyi loolu gis nga loolu ak li hu doon wax demb ak li nekk fi lan moy différence bi wax leen te li kat nitu huud ya ñoko doon def huud kañ la won waxuñu sax wa quraish dedet nitu huud ñoo doon def li avant yonent yalla muhammad di ñew le nit ñi doon wax li so leen ne jaamu leen yalla ñu ne yalla kesse kesse non lool mënu nek yalla ak aha so weli alla e eskay way eskay bu nexé yalla ak diw lool mom senegal boko fi waxe ñep contane waye yalla kesse sun borom sax wax nako wa iza zikrallahu wahdahu so waxe yalla kesse izma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah da gis kanam yëm ñëk ñuul mer ñëk ñang ñëng waya wa iza zukira min dunihi Allahu akbar so waxe keneen rek skay kay commencé di mbëk ay porlam yi di yuuxu ñi di pourtant yalla lañ doon wax sank ba légui de yalla ki mom jam ñi ko kay mo jara yuuxu ko kay mo jara joy ko kay mo jara wiqku ko kay mo jara jël sa bop rek sanni ko ci ten ndax yalla lañ wax waye fofu da ngay gis ñepp mer ñuulal kanam dara du nek seen yene rek luddul fekk la fi nga tok rek wuma la pesla me dor la jassé sa bop bi dali faaj waaw ndeysan waye bo waxé kenen nak kudul yalla xolal iza la yalla utiliser iza harf lan la fujaay ci mbettel nga gis len ñu contane yastabsirun kanami leer kwas skay gay kwas genné lamb daj ñukki deye ñukki joxé lañ lay wax parce que kenen lañ wax alquran ngi ni nak borom bi neena hud bamu ñewé wax gaay nañ jaamu yalla kessé ñu ne ko yow da nga bëgg ñu jaamu yalla rek ñu bayyi ma kana ya'budu abauna lu sunu bayyi doon jaamu lool nga bëgg ñu bayyi légui ñun mënu ñu ko xam nga lu xew fatina indil nu bima ta'iduna linuy dik ci mugal en kunta minas sadiqin su fekke yalla la yoni xolal bul sax dem ba suba na saman bi daanu légui ñun ñam ñu dé wa yow gaay yow da ngay sok Senegal nga da ngeen di wax rek budé yalla la yoni xolal gemunu la nat daanel asaman bi nak legi mo ngi ni de ndeysan lan mo jekkon budé yalla la yoni alhamdullilah nangou nañu gem nañu sami'na wa ata'na waye budé yalla la yoni ño lank na mbugul mi ñew wala don wax sank yéfer moy ko xamné day ñaan yalla mbugulam wacc mbok yi mbugulum yalla xejul ci ay nit mbugul yalla xejul ci nit te doomu adama dara xejul ci mom de ñun ñi ngi ni tok ke dara xejul ci ñun ku ko weddi legi boy ñibi kuma weddi la la wax nañi dañuy jël legi dars suñu ñibi ñun ñep bo genné fi rek jëlal ben xeer duggal sa suufu dal nga sol dal nga dox nga dem ba sa kër bul dindi xeer bi nak lool dongal duma joxe benen misal ñun ñi kañ ñoo fi yor ceux fermé ne ñëkëti seen loxo non dama bëgg samedi bi ñëw ñëpp tontuma né def na ko yeen ñëpp bu ngeen gënné rek jël leen ben xéer rek duggal ci biir dal bi ngeen sol dal bi mu dëgg gën dem ba seen kër nak bu leen taxaw kenn mënu ko ñaari seconde wut boy xaar leen ma nga simi da ko xol xéer bu ndaw bobu xejul ci yow kon bëggal mu yalla fu mu jëm ci yow jëlal benen misal bëy bëñ mo gëna tuuti ci nit bëñ d'accord ngeen ciiru doomu adama yi bëñ ci gëna tuuti wala bu bëñ bi yëngato légui wala mu metti léng nga ñibbi so démé do rër da ngay tëdd ñu né lan la nga ni bëñ bay metti naan nga garab do dem hôpital bagn kesse la yalla yeugal bagn ngane pat ñemet mëna to wax mën mëna to wax bagn su gëné diiré ay jour ha Allah su gëné diiré ay jour mbokk yi ha Allahu akbar bagn su gëné diiré gëna diiré fofu kay nak légui nak mom légui muma nga nak légui do kay gemi ngi dotul nga ni rek kula gis kay legui doto waxati ay yow li la la fan nak yalla xejul ci ñun ñun ay mbindeef lañ ñun dañu neew doole kon nak lan moy solution waji neena yeen seen borom mom ngeen neew yeen yeen yalla moy seen borom ba pare mom yalla day fett nit ñi di leen jam flesham yim ñi jam nak te mom neena moy suñu borom mu ñi jam ay flesh mu ne ko yan flesh mu ne ko fleshu natu yi yalla daf ñi jam ay flesh mu ne da nga bañ flesh ci dal la mu ne wa mu ne jégué ko ku lay sanni ay flèche boko jégué flèche do dula dalati bu nit di la sanni flèche nga ñëw ba ci kanamam tok dootul mëna sanni di ndax ya nga ni tok ci wétam kon lool moy wax ji na nek ci wétu yalla limuy sanni du nu dal jeex na tak gis nga alquran nga ni di wax ñi ba hud ñëwé di wax ak ñom luñ ko tont dañ ko né bu féké wax nga dëgg na asaman daan na gëdj ji débordé na yalla wawal bëti suuf ci yoy lañuy wax fi qala ba ba loolu amé rek mom hud mu né qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun xala mu né len qad te dëgg dëgg waqa li ngeen doon ñaan amna tabina bugal ma ngi ñew waqa alaykum dana tabbi sen kaw fu muy joge min rabbikum ci sen borom lan rijsun mer mo xamne mbugal mo xamne wa ghadabun ak mer mo xamne ken xamul numu toll motax gis nga yalla num leen bugale yalla yoni ngelaw li ci ñom sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma mun fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya Allahu akbar mun fahal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ci ñom ko fi dess ngelawli yalla ko tagar rek mu nek ci dekk bi bougeewul guddi ak beccik lu genn rek ngelawli day yekete becc kaw dur ci suuf lu samp mu simpi lu taxaw mu nawal amul luy jog même bop tandarma ya taxawon xam ngeen garabu tandarma fenn do ngay xamne garab la garabu tandarma la moy lan bop bi garabu tandarma moy garab go xamne bo dinde bop bi rek mok nitayam nit bo dinde bop bi ha yexna garabu tandarma bo dinde bop bi rek terminer xam nga amna yenen garab yo xamni boko dagge day saxat genné wat ay ciar garabu tandarma bo dinde bop bi paré na mo ngi tayam boy téggi bop bi paré na légui nak yalla néna ngelaw li bum ñé da téggi garabu bop tandarma yépp la téggi bop yi tégg felé mu né ka annahum a'jaz nakhlin mu ngi né ay garabu tandarma yu taxaw yu amul bop garabu tandarma bu amul bop lu muy jëri xam nga luñ koy def pour lamp fofu lañ koy fekk mu tok ñu jël ko def ko pour lamp wala ñu def ko mbar bu dé boy yifu wala ñu def ko ay camp ndax amut luñ jëriñ non la yalla mbugalé wa ad mbugal mo xamné ngelaw la yalla yoni ngelaw ngelaw yoy dafa xat fi ha kon kay xam ngeen ni xol leen ngelaw li ñew amerique rek suñé limu yaq ha te amerique kessa la yam te sax ci yenn état lay nek du nek lepp ay gis ngeen après lam fay bayyi legui nak bu dajone aduna ha yalla ngelaw li moko mom xejul ci nit geej gi nak bu yalla ne geej na daw ñewat dañu dem goré def conférence bañu jéxal amna ben oustaz buñu andalon ñu jox ko muy def commentaire mune yeen wa gore war ngeen ragal yalla yeen ngi ni war ngeen ragal gis nga bu ngeen jaamu yalla yalla geej gi lay eufel ak yeen imam bi dal ni way ki dal ki warul wax ki mom dafa soxor torop da wax na deug de wa yalla mom geej gi gis nga yalla tabaaraku wa ta'ala minde fa mo la mbugal mo xejul ci nit xol yoy yo yo ñett yo ci bir sanké rek do nelaw ñett yo ci bir sanké ñu bayila fa ak ñom buñ mo def fukk nak yaak fukk yo ci bir neeg amu lamp amu lamp amu dara fukk yo rek yaak fukk yo ci bir neeg rek nga xamni am nga problème do to nelaw da ngay ta lamp bi muju tok naan ni yoy na la do gëm de soob yalla do fi nelaw boy nalaw ñuy ñew te xolal yoon nu mel Allahu akbar kim tan il faut ñu am ben journée bo xamne yo lañuy wax moy lan yo li ci yalla def yo ñaata beut la am yo ñaata laf la am yo ñaata xol la am fo ñu def ci dars mo la du azar yalla diko wax ci alquran xol neeg bi lu mu lendem lendem lendem lendem yo day ñew ba ci sa biir nopi ne la vur ku ko won nopi bi fi la nek te dafa lendem de yo giso yo bi te mom gis na la neubatu nga du nga ci biir mbaaj bi dug ci biir sanke bi mo ne la ma nga lay gis nobul nda son ma nga ñew da ngay mujj talamp bi nan way sanke bi xam yoy fu ndiar Allahu akbar nga sangu ñu ñew ne la mu reekul simeekul ñu ñoo ngi ni di ñew dañuy lek ñun deret lañuy lek ñun duñ lek mburu duñ lek ciox duñ lek ngogn ñun deret lañuy lek gis nga te ñu ngi dundu Allahu akbar kon yalla mbugalam mo xejul ci nit te yalla lu mu jël pour mu nek ci yow mbugal rek paré nga lol dina la mbugal bu yalla yone ndox nga am problème bu yalla yone sedd nga am problème bu yalla yone tangay problème am bu yalla yone rabu ali sax problème am xolal nitu fir'auna yi bala yalla di mbugal fir'auna yalla yone nako ay teñ yone ko ay mbott yone ko deret yone ko ngirir lu nek lako yalla yone ba mu nek jurom ñenti kimtan fir'auna lank mbott sax yalla yone ko ay mbott mbott yi dañuy fess ba ken dotul wax bo nga ngay rek mbott plonger feew na ciabax yemiñ bi bo togge mbott yi plonger ci bir cin bi bo talé safara ci mbott yi plonger ci safara ci ba fay ko ñepp am problème yow da nga do yakane mbott dafa ragal safara nga tal mbott yi fay safara ci nga tek sa cin tek ci diwlin mbott yi plonger ci diwlin bu fess cin bi après légui lo meun da nga yakarone sax da nga yor sa yad di reey bo reey jeexna nga teud mbott yi ñew plonger sa kaw ba ken dootu la gis ñu ne Moussa ñaanal ñu yalla bu démé ñun dinañ gëm xam nañ ne li nak mbirum yalla la Moussa ñaan ñu ne ko yow ngandum mazi senga yow ya mëna jabar tous lañ la gëmut mu ñaanat benen aya ñew non la yalla def ba mu nekk tis a ayat ay kemtan yo xamne yep yalla yobbu nako ci firawna ñu lank ne gëmuñ ñoñu kan mo leen gëna wawlé han suñu borom neena gaay daal di ñaan yalla mbugal mi ne ñew borom bi mu ne leen amna qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab wa yeen sax yeen atu jadilunani ndax da ngeen di wérante ak man fi asma'in ci ay tour yo xamne yeen ñi samaytumuha yeena ko tuddu antum yeen ñi wa aba'ukum ak seeni bay yeena defar seeni yef peinture ko tudde ko ben tour diko jaamu Senegal ñaata mbir lañ fi defar diko jaamu te ñun ñoko defar ñaata wax len ko bo demé penku rew mi amna fa nga dem ganar amna nga dem bej ganar amna nga ñew saw amna ñu nek dañuy defar rek di peinture ñi di bënni ay ten ñi di gas ten ñi nan sam sam la bu añ makka ñoy day dem ñi nan guuy gi fi lañu yatton di fanan ñi nan ku nek te ñoko defar de ñepp ñoko defar kenn la ci yalla indilul dara ñom ñoko defar bam rafet ya nit ñi ñew di ray dañ dem makka ndaysan ñi ñew kër gi yonent bi juddoo rek maire yi daw ya wa yonent dafa ñi indi seeni kala ñi dindi nit di ray kër gi nar bi ne ma subhanallah akhi hadha simant ma fihi baraka simant mawjud fi senegal ñu né lu mbax mané nar bi né li ngeen di ray sima la mi la way na top fa la nga nan ñu sima la wana deug de sima la buma ñëw légui di ray karay la la ray dara la ray de buma ñëw légui mo tañ sa dañuy selmal julli ma gis ku nan di ray sijada bi mané wala ki sijada bi lan la wala ma gis muy bind sijada bi kay nak de bindo ci wax deug yalla neni Senegal ak ñu bari problème légui ki bind ci siyada bobu lan la bindé dama len tax rek ma ngi bind ngi après ngeen wax ma la bind yeen ngoy gis fi siyada mo fi nek ni légui liñ bind fi la la nga gis nak ku deuguer fit bind ba paré di bëgg diiw vraiment doyna war dal doyna war lolou ak nga def lila yonenti bi wax lo opus barke so sel ma lay waxal allahumma anta salam ñaan yaangi ni allahumma anta salam wa minka salam wa tabarakta ya zal jalal wal ikram allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik nga def yoy lila yonenti bi sant ak nga nek di bindek di dessiner di rayak di fone lu gëna noppale mais ñun dañoo lank comme ñi rek yen da ngeen di wérante ak man atu jadiluna ni man ma ñew ne yalla ma yoni yen amul lu ngeen def ludul ngeen indi ay tur fi asma'in ay tur yo xamne samaytumuha yen ni yen ko tuddu ye antum yen ni wa aba'akum ak sen baye yi len fi jitu won yen ko fi tuddu sen baye ñoko commencé won yen ngeen ñew rafetatal ko peinture ko ba mu gëna rafet karolé ko def ci ay barrière ne ñew leen ngeen ziaré ku ñëk ñew sa na ci xaaliss bu ngeen démé wa kër ga jël ay pel boros ay saaku xaaliss denc ngeen yaakar ne dara la yeen ñi yeen ko créé yalla neena indi wumako antum wa abaakum lan la ci tek mu ne ma nazzala allah biha min sultan yalla wacce wu ci ben lay amul ben dalil yeen ñukoy def amul len ben dalil ci li ngeen di def ne lool la sank rek ma ngi koy wax sama ben enseignant muy wérante ak xalé yi ne malaaka yi malaaka day juddu amna ben wirdu bo xamne neena boko wirde wirdu bi day naaw ba ka asman dal di jur malaaika malaaka yoy jur ay malaaka yoy tok di wirdu bobu nga am tiyaba ko lor wirdu bobu mom wirdu bobu mom ben wirdu la mune moy mu wax wirdu bi moy salatu nangam mune diw moko wax legi nak mo xalé ñu jappante kama len di deg ba baye ba deba bi tang ma doké dugg ah mañ len lu ñëk moy malaka mom du juddu malaka du juddu comme nit de ndax malaka du lek du nan du nelaw malaka amul soxla malaka amul bir malaka du sey ajsamun min nur la yaakulun wala yashrabun wala yanamun wala yataghawlun numu yame dom ibadu mukarramun ay jamlo yalla bindu yu sel yalla ngi len bindi ci leer duñu lek duñu nan duñu nelaw duñu sey kon nuñu amé dom mu ngi juddu lolu ben la maniko benen bi moy amul ben salatu bu nit di wax muy naw jëm ka asman di jur malaka mune lolu diw moko wax maniko luy dalil bi al isnad min ad-din ci diine so waxe dara da ngay wax fi la ko yalla wax wala yonent bi suma len ne julli len ñu ngeen ne julli wuñ moy ku julli bo le da ngay dem safara da ngeen may laaj dalil suñ ne wor len ah lutax ñi wor ngay di dalil joxe len azaka lutax ngay di dalil aje len makka lutax ngay di dalil tak len ñenti jabar ah det te nga bay ñu tak ba doyal det lutax ngay di dalil ah voilà ci islam bo waxe da ngay indi ne ah li la waye senegal mom amul dalil ah diw ndaysan amna ben way bu def ben vidéo bu doy war vidéo bi def indi ciow ci senegal fan yi ah xam nga dañu ne yonent bi dafa bulo won fele après tay mu ñew fi zone ben way mu ne bu len ko ñaawal dafa rafet yonent bi da rafetone fe tay mu ñew fi ñaaw lolou waru ñu ko wax yonent bi gaay yi mer da wana deug de ana deug de ñu ne yenen bi dafa bulo won fe mu ñew fi mu zone mu ne bu len ñaawal yenen bi dafa xesson fe ñul fi bu len ko ñaawal mom dafa mu sa rafet gaay mer ñu ne ñun lay wax senegal bo xere ñu ne ñun lay wax yeena wax yeena ñu ne yeena jexna waji da jaar ni yeena ñu ne sacce du man de yow la parce que yow ya weddi lol moy wax bi kon il faut ñu delo sun xel diine dafa am cieslay so waxe ba pare da ngay wax nit ñi fi la ko yalla wax wala fi la ko yonenti wax wala li la ci ba waye di wax rek xam ngeen ne alquran ni mu gëne silaber non la sunu téré yi gëne alquran lolou ana dalil bi yalla dafa yonne yonenti bi ci yéfer yi ne ko tuub leen yéfer yi yonenti bi tuub lo yéfer yi yalla yonni diw ci julit ni ko tuub lol julit yi tuub nek ay nangam ñun lol lañ duñu ay julit ñun li nek mo gën julit bismillah akbar ah ñun li nek mo gën julit ndax julit yi ñom yéfer yi rek lañ gën ñun nak ño gën yéfer yi ak julit yi yéne ay lan ngeen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fala baad yi nu mu grawé té pourtant sénégal lañ koy wax do wala wala diw mo bind yalla degulen ko wala ah kon nak jeexna xam ngeen kiko wax gis ngeen ko deg ngeen ko diw mo bind yalla yenente bi sax diw bu muy gis yalla diw moko dimbali pour mu gis yalla ba para legui ñuy wax li yeb nak ñu bëgg sénégal nek ci jamm nak allahu akbar xana lu bon bon bok bok li bok ku ko wax sax yalla dina la méré han ña waxon wax yu ndawé sax yalla dana wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da ñun waxuma la kalimatal kufri waye wallahi wax nañ sénégal lo xamné danel na asaman billahi wallahi wax nañ sénégal lo xamné yalla wëlbuti na ci suuf ci ay xéet yu ñëk wax nañ sénégal lo xamné yalla dawal na ci geej ray ci ay nit wax yu graw lañuy wax fi te kenn du ko wax ñëmé wax nak dañ koy wax ba paré bo bëggé taxaw wedd ñu né non sa way yow ya amul ak dégg rek ki limuy wax fu leer la ko tek waaw yow gis nga yeen da ngeen yeen moy waxi lan diw mo bind yalla lol kenn ko weddi lol kan moko deg te do ko weddi ku ko deg weddi woko ab yefer nga alquran ni mo gëna silaber alquran dañ ko jël diko tollal ak silaber lañuy tekkel ak alquran waye ku gëm ne alquran rakal la mom mën nga gëm ne silaber mo gëna silaber alquran gëm rakal la allahu akbar am ngeen rakal ko xam rakal di ney ko ci loxom kan moy reere fi rakal kuy reere rakal fi neke ci loxom xam nga ñu def ñu ne alquran rakal la te yene ngi ni kenn du ci lek rakal xana buñ newon ci eb la sax ñu na ko de baax na ndax dañ lek ci wala ñu ne mburu la sax wala ñu ne mayonnaise la sax waye rakal kuy lek fi rakal ko la kenn nangu yeke ci lox kon lolu baxul naka lañ koy waxe alquran waxu kan la yalla dina wax rakal allahu akbar tere bo xamne harfi ay tiyaba la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim sone alif lam mim am nga fanweri tiyaba ba bënteer mo tol nonu soko jange ba mokal bo faato ëlëk yowmi xiyam dañ lay wax iqra wasad jangal yek dernière aya bu nek sa deun fofu ngay dekk ay aya yo xamne yonent bi neena kum nek sa deun do dug safara lolou dafa am ci ban téré iqra'ul qur'an fa innahu yati yawmal qiyamah shafihan li ashabi shafi'an li ashabi jangalen alquran euleuk day ñew di ramu ñiko don jang so beugé gën ci nit ñi da ngay jang alquran khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu sun borom neena subhanahu wa ta'ala li ngeen nekké ni ma nazzalallahu biha min sultan amul ben dalil bu ngeen ci am waye fantaziru khar len man hut mangi ni inni ma'akum minal muntazirin mangi and ak yeen di xaar legi mbugalum yalla wacc sen kaw bu len sax son famuy wax ak ñom rek mbugal ma yeksi yalla mu ne fa anjaynahum musalku waye du mom rek de wal ladina ma'ahu ak gañi andon ak mom gis nga motax chaque jour nit na farak deug nit na and ak deug ab yonent bu yalla yonni so beugé recc andal ak yonent ba ati allah wa ati rasul kérok ba mugal mi di wacc yalla ba musale hud ñan la ca tek ñu topon hud kon ñu nit buñ bugé mucc nan top yalla top yonent bi ëlëk yowmal qiyam yalla bu reccelé yonent bi ñu recc te yonent bi sik sak neeku ci ne te recc han même yalla bu mi wax yonent bi na nga juk ko mom kéré fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka jubal xoc ya gaay and ak yow mu ngop mbokki fa anjaynahu man yalla mako musul ginaaw bama wacce mbugal mi nak la ko musul wa man ma'ahu min al mu'minin ak gaay and ak mom gem yalla bi rahmatin minna ci sama yermane bo xamne yom la len defal sécurité gis nga yalla yalla du nit yent yalla nuh nitam ya balen yalla di alak est ce que yalla dafa jël nuh denc ko ci ben neeg ba pare doga alak nit ñi ci bir mbugal mi la yalla di mbugal nit ñi di musul gal gaangi ni di daw ndox maangi wacc ndox maangi genn gal gaangi ni kon ñom ñogi ñi ngi ci sécurité ñogi seen mbugal ni nit ñi ñi leen di mbugal wala kérok ba yalla di mbugal goor jigen ñi mbugal mi dafa nek ni yalla di musul yonent yalla lut kérok ba yalla di musul yonent yalla Musa mbugal mi da nek ni yalla di musul Musa ku tamit non la ngelaw li da nek ni di wacc di yëkëti nit ñi di door ñom ñu ngi ci jamm wala ci bir mbugal mi la yalla di mussel ñi nga xamne ñom la bëgg mussel fo lol ñu bay ko xel yalla subhanahu wa ta'ala mom mom bir mi kérok ba yalla di mussel ibrahima ci safara si dafa bay ba safara si fay mu do ko mussel ci bir safara si lako yalla fek ne waqulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim mugal mangi ni safara sangi ni ibrahim mangi tok ci bir gaña ngi rokos matti safara bangi tak ñongi soti essence bi muy gëna boy ibrahim mangi tok di nan ataay gaña ngi xam rek sol len rokos len boy bangi ni ñi sol rek boy bi tok di nan ataay ba matti jeex tak affaire bi nek doomu dal ah lu ngeen xam xam baat len way ni ki deewul ki dara dal ko di li nu mu nekké mu ne len yalla fa aradu bihi kaydan fa ja'alnahum al asfalin yalla mu ne dañoo pexé seeni pexé ñoom ñepp ma waccé len ba ñu soufé ndeysaan allahu akbar la sunu borom moy ngand ku ko noppé gëm rek alku nga sunu borom dafa nek ngand ba nga xamné suy def dara da ngay xamne ki ngandala xolal safara nit nek ci munon na ne geej dawal nga fay ko wala mun asaman gawal nga taw gawal bala ñuy ray sama waji dedet yalla ne safara sin lak tangal lakal defal lu neex waye xolal nekkal jam affaire bi di tak ba matti jeex waja ngi tok Allahu akbar lolou mo ne yalla ngand la xola bu muy sauvé Moussa bu muy nekké lire ak bu muy dugg ci geej xola bu muy sauvé yonent yalla Muhammad xola bu muy sauvé Yunus ci bir djenn bi djenn gi wonnako mu nekk ci lendeum ñetti lendeum fi zulumati salasa lendeumu geej lendeumu djenn bi lendeumu mbakku djenn bi yalla sauvé ko Allahu akbar ah yalla ne djenn bi demal ba tefes nga genné ko nga waccu ko mu wonnako ci bir geej gi dem ba tefes bi dal dikoy genné koko yalla kenn mënuloko kenn mënu ci deureum koko yalla kon kuy gëm gëmal ko yalla momu ni mu sauvé ñooñu lañu sauvé muccu loñu suñu yaay ëmbunu ci ñetti lendeum yalla daan ñi recc lo tay ñoñu fi tok ma da ngay gis ndaysan xalé bi lire bu judd ba bari ñu indi ko benn téré fi benn téré fi benn téré fi nga ni li nak ñu ne li mo koy aar xolal kiko genné fi ci ñetti lendeum koku mënu ko aar ko xamne bi mo re judd kenn mënu ci deureum wa kër gi sax mënu ci dara daño jël ndaw ci yob hôpital bu mu yexé hôpital hôpital xol ko ne ko eh délo leen ko kër ga ki kan ñoragut dekkal dina duma ko délo dé dina ko délo ko ñoragut mu ne duma ko délo ndax ki vraiment bayil ko fi mu tok ñu ne wa kon teural ko fele kon kay du ñom yalla lay tok ba mu neex ko ba xamne ñepp sonu nañ ndaw ci bopam sonu na wa kër ga ndaysan kenn nelawul ñepp ngi ni anamu ma nga fa amagul dom ah amagul de ñu ñaan yalla rek ni ko yalla rek ñum ni ñepp na tek kenn du nelaw je kër ji ñew ñibisi du nelaw de wala mu tok fa ak mom ñum ni lu xew ñu ne yalla yalla neena may tok ba mu neex ma mani ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil ma'bud ma daldi ubi yon bi lire bi daldi ñew summa sabila yalla mo ubi yon bi de bu fekkone du yalla bu lire bi ñewé ba paré nañ ko fa délo wat mus ngeen ko gis han chaque jour ma wax len kuy togg ataya mu xim lowol bi ñor ñu ne ko lowol bi ñor suñ ko joxate num koy def da koy délo ci barade bi tega kuy togg ciéb mu yek ba paré ñu ne ko sa ciéb bi ñor dafa wo kong delo ko ko numuy koy def da koy delo wat ci kin bi defat ci ndox han lu tax lire bi mu judde motut delo wuñ ko wat question la ah munu ñu won ubbi rek ñu ne eh taxawal te datal nan la del nan ko delo wat fo bu ki mo to nan ko delo wat ba mu Allahu akbar sunu borom moy ponkal ben yon nga rek ngay jaar fof ben yon lañ fay jaar dotul ñaar te yalla mo ubbi yon bobu xolal doomu adam ni mu toll lele lire juddu ñu poser ko mu nek 5 kilo lele mu nek 10 kilo te yow yaangi ni mëno lek ben kilo ci nga gaddu 10 kilo ci sa bir di dox ak mom mu nek sa bir bi ngay teud ak mom di liggey ak mom di dox ak mom boy nelaw muy nelaw boy lek muy lek boy yew muy yew te mu nek sa bir bi di tourner 3 mois yu ñëk yi mu kabar 6 mois mu ruko 9 mois mu sujott pour genn su sujott rek musiba am bepp lire buy juddou jeebi gennul bop gennul musibam da ngay dé wala say dé wala docteur yi damatela pour sauver say moy lire ngeen gis ñi juddou ndaysan ñu dam sen loxo parce que loxo lañuy indi wala tank dañ leen di tourner wat il faut bop jeebi rek moy genn bop ñu daal di xëc mu daal di genn lepp nek jamm moy sujoot bi 3 mois yi mu ji legui nak bi ngay judd nga sujjotal yalla ba nga mucc nga mag nak nek ponkal kay julla on ma tan quoi non xaaral wa koor quoi koor ga nga ñew koor gi ah boy koor ma ñew quoi ngeen motal place di sabat ala mo ne ma lay xaar yakam tiwuma wi doomu adama mo yakam ci wa yalla mo ne khuliqal insan min ajal doomu adama mo yakam ti wa yalla yakam ci wul borom bi neena man mako musal fa anjaynahu wal ladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa ya waqata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina amna ben borom xam xam bu mag bu nekkon pikin sudan fir be yegg ci aya bu melni waqata'na wax ju bon lay wax to waxe mune yalla ko wax yalla du wax lu bon yalla du saga waqata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina yalla neena ma dag ginnaw gaay yi nga xamne dañ ma weddi gis nga yalla boko wedde mu ray la dag na sa ginnaw han nan la ko dagge moy dota am dom bo xamantene dinañ la wax dinañ la tuddu jeexna lolo gëna gaaw ndax dañ lay fatte kèn do ci lu tuddati mo tax fedd yalla musiba la yalla mune ñi nga xamne ñoma weddi non la len def allazina ñi nga xamne kazzabu ño weddi bi ayatina sama ayay wama kanu mu'minina nekku ñu way gem yalla neena non la def dama dag sen ginnaw ñom yeb nit ñi fatalen mune ahlaknahum alakna len bi khariqatir rih ci ben ngelaw cial mbeer bo xamantene mom la ne vuf sen kaw ngelaw lolou tu damir kul shay lepp la damate bayiwul dara fa asbahu la yura illa masakinuhum nga rombu dekk ba gis buntu keur yi ubeeku fenetre yi rido yi naw nga ne assalamu alaykum ken dula fay ñepp de nañ do deg sa xajbu mba wala ginar guy kokori kok lepp lu fa don dundu deena keur yi keund ak ño taxaw lepp la yalla ray garab yi sax yalla dako ray moy keur ya nga ne do ba gis kuy fay nuyo yep deenañ ah kon nak te sunu borom bobu defon lolu defé joge dako meunatut ah kon meunatut quoi la ngeen nobi wallahi sunu borom bobu tay la ko gëna mën tay la fi gëna neet du fi joggé te du fi mësa joggé kon nak li fi nek moy comme ñun ñoy ay jaamam ñu no wara gor gorlu nek ci liko neex gëm ko comme ñi mu waxé ni wama kanu mu'minin ñi ñoma gëmul mo dama def leen li kon ñun nan ko gëm ñu noppalu lolu moy sunu dar sa tay ñoo ngi jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.